Thank you. płyta Inland Delta. Fanom Geira Jensena dostępna w internecie w różnych konfiguracjach. Na staromodnym winelu, na kompakcie lub MP3, fleku lub innych skompresowanych plikach audio. Pulsujący ambient bez perkusyjnych maszyn z ciepłem analogowych brzmieni. Po dźwiękowych igraszkach w utworze Surface Tension i nieśpiesznym Delta Function trzy nagrania osnute elektryczną aurą. Franklin's Dream, Wolfgang's Wave i Brownian Motion. Tytuły nasuwają pewne techniczno-muzyczne asocjacje. Posłuchajmy przez 20 minut, jak swój styl i brzmienia narzuca Biosphere. Thank you. Za minutę z ciągłego dźwięku syntezatora wyłonią się impulsy. Proszę zauważyć, że każde następne nagranie bazuje na innych sektorach barwnej kompozytorskiej palety. Taka ascetyczno-malarska sztuka została w świecie zaakceptowana. Rodowód minimalizmu łączy się z kontrkulturowym buntem, a nagrania Jensena to manifest minimalisty. Zauważmy, że twórczość kontrowersyjnych twórców po dłuższym czasie staje się mainstreamowym nurtem, do którego równają tak samo odbiorcy, jak i autorzy nagrań. Muzyka jako świadectwo własnego życia. Geir Jensen, czyli Biosfer. Na jego albumy fani czekają z niegasnącą ciekawością. Przed nami utwory Random Walk, The Strange Thing i zmodulowany Florian's flut. Thank you. Thank you. Thank you. projekcji studia muzyki pozytywne wibracje ambientu. U Geira Jensena materiał kompozytorską są na równi czas i emocje. Pewne dźwięki wywołują medytacyjne stany umysłu. Dziś odkrywaliśmy warsztat realizatora skoncentrowanego na ascetycznym ambiencie. Norweski artysta naciska klawisze, słyszy i wyczuwa drgania, także przepływ krwi. Jego muzyka swoiście uruchamia wyobraźnię. Niektórzy widzą obrazy i kolory. To synestezja. Instrumenty elektroniczne na pewnych odbiorców działają jak kulturowy fetysz, fenomen połączenia ze wzmacniaczem i głośnikami. Niektórych po prostu to bawi, a dla innych to pierwszy krok do kontaktów ze sztuką. Dziś ze sztuką Biosphere. Subtelna płyta Inland Delta. Do usłyszenia.